mogło być tak być? A co, gdyby na niebie każdy był uczciwy? Byłby mistrzem świata i miał złote tryby. Dobre wpływy na mieście u boku własną mafię. W lotka parę trafień i złoty koty w szafie. I co z tego? Żyć tak przecież nie potrafię. Gdyby miał apartament jak w Las Vegas parano, rządziłbym wielkim miastem jak Lucky Luciano. Jak soprano, zakopałbym w ogródku siano. Nie, przecież nie jestem takim skurwysynem. Rozdawałbym dzieciom hajs, pomagał rodzinę. Spełniałbym wszystkie ich i swoje zachcianki. Miałbym klucz, który otwiera wszystkie zamki, kajdanki. Bo czasem, gdy zamykam oczy, to mam zwidy. Myślę sobie fajnie, jakby więcej nie klepał bidy. Potrzeba więcej pięknych myśli, a mnie ironii. Maluję wyobraźnię myśli w tej monotonii. Toni. Gdyby mogło być inaczej, gdyby mogło by tak być, gdyby mogło być inaczej, mogłoby tak być, mogłoby tak być. Gdyby mogło być inaczej, gdyby mogło by tak być, gdyby mogło być inaczej, mogłoby tak być, mogłoby tak być. Gdybym w 93 nie dostał kasety z tupa, sam nie wiem skąd, pewnie wciąż słuchałbym Depeche Mode. Pewnie wtedy ze mnie by się nie śmiali wszyscy, gdy pierwszy w szkole włożyłem te baggy jeansy. Nie ufałbym vibom i sorsom, damn, jak można w Timberlandach śmigać non stop. I uczyłbym się ostro, by za te kilkanaście lat nie być na bakier z forsą. W ósmej nie pojechałbym na obóz i miałbym zdrową trzustkę, wątrobę i mniej wrzodów. Hybrydy, omijałbym to miejsce i zamiast grać koncerty za drobne, liczyłbym so z Ace'em, ta. Zamiast dzień dobry masz przelicz, gdybym tylko mógł cofnąć ten czas jak R. Kelly i wszystko zmienić od ręki. Gdyby mogło być inaczej, nie, dzięki. Gdyby mogło być inaczej, gdyby mogło by tak być, gdyby mogło być inaczej, mogłoby tak być, mogłoby tak być. Gdyby mogło być inaczej, gdyby mogło by tak być, gdyby mogło być inaczej, mogłoby tak być, mogłoby tak być.